جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا زما دزر ٹکور یہ زما دزر ملہم یہ او زما دستر گتور یہ تمالا را گلزاری دشمنانو تا سرور یہ جن دن کڑما پتا کی تا زما دمین کور یہ جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را رب در کڑائی خکلی شانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا ای کور دا عزت مندو بی ننگ درد لنشی تا ای کور دا غیرت مندو لگائی لگائی بتانا شم ای کور دا صحت مندو جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را ای زما دزر درمانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را دا گلونو خزانه ای اخیار در کی جن دن کڑی نعمتونو خزانه ای غافل در نمحروم دی جنتونو خزانه ای رحمت پتاوری گی رحمتونو خزانه ای جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را پسرو وینو ای ودانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را مسکن یی د غازیانو چتا سرا وفا کړی مسکن یی د طالبانو پوینو د تل ساتي مسکن یی د اتلانو تکور د ننګالو یی مسکن یی د سربازانو جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا کی اسی غیرت یانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تل دستائی پا نظمونو صفت تینا خوانان کوی پا خکلو آوازونو تولوار شاعران خود تل ستائی پا شعرونو همستائی دی دشمن نا ای سنگ را پا سرونو جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تل دستائی شاعرانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را تا نظر می شخ پل زانا پتا کی چی اسی گی خکلی خکلی طالبانا جنت جنت سنگ را جنت جنت سنگ را زمال یار تمی چمن یی تزما د پلار نیک او مشرانو یو وطن یی پا په مینا دی ساتما ته زما یو خوږ مسکن یې د سرو سپینو ګلونو او لالونو یو ګلشن یې جنت جنت څنګه را جنت جنت څنګه را مال یار تا نشم قربانا پتا کی چی اوسیږي خولی خولی طالبانا جنت جنت څنګه را جنت جنت څنګه را تا نظر می شخپل زانا پتا کی چی اوسیږي خولی خولی طالبانا جنت جنت څنګه را